بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط بي خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ویدتا موسیٰ علیہ السلام ایستافا خدا چزستا تابیداری اکم و دی شرط باندی چتو ماتا تعلیم راکے بازی داغ علمنا چتالا درکڑ شویدے رشدن داس علم چاڑیر دو فیدو دے او دیر دا خیر او دا برکت والملاقات دا موسیٰ علیہ السلام دا سوشو چیدہ پیغمبر دا دریاب دا پاس او دو سادر اغسطیو موسیٰ علیہ السلام ویچ السلام علیکم ناغمخ راکارکا دیوی چو انا بیاردک السلام چی دلتا غزوک سلام نکی حلومی چو تدبل زین راغلے او ته وی چې انا موسی زه موسی ما خضر علیہ السلام ورته وی چې موسی بن اسرائیل هغه مشهور زم بن اسرائیل موسی علیہ السلام قال نعم او یا یو قول داده ابی یو تاوی چیزو دی مقصد دی پار راغلی ازو ایم قول داده چسنگا دو سلامو کو پاغبان دی ناغو تاوی چته موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل او دل تراغله زمان علم تکه موسی علیہ السلام ورته وی چې سچا خبر کړي پیځه ذات خبر کړي ما چې ته دل ترالي غلې او ته خبر کړي زما په حال باندې دا کلام د دې مهند کې وشو بیا وسه موسی علیہ السلام خپل مقصد پیش کړ ډیر په ادب سره ولې چې اوسره محتاج دی د جان علم دکې او غزان له استاد کوي دې کې واد ډیر ادب خیال ساتي موسیٰ علیہ السلام ذکر آغا سرا چکہ میں خبری کری دی نپاغی کی دیر ادب استعمال کرے دی چاگا لفظ دا حل لے حل دا ادب دا پار رازی پار ابی لغت کے چیو بندہ توائی چیرستا فخد دا سی او یره سبا دا مهربانی وکي زمینت په شکل کنا ځکه موسی عليه السلام ورته وی قال له موسی هل اتبعك استخفضا جزستا تابداریو کم اولی وطد اتبعو کا نمغستر اتباع چیز بستا مشرینکو ما مشربتی از بستا نزدکلکو ما از با طالبی ما اتبا عالمی و دی که عذاب و تو دو چاند دکڑکه نو آغت بنوه چاند دستان خپوئی گم اخو اگن خپوئی گی نو بیا اغلس لذیخا دقا خوادب نده نا تبو تداوی چیر زر اغلی ما ستاند دکڑکو ما از بستا دیر احسان منما و خدمت پا دیکو ما چستا سخو ما تبوائی خو حلت تبعو کا ایزستا تابداریو کا ما لیکن دا تابداری و دسلکو ما دا مال دا پارنا دولت دا پارنا دا دیارے دا پارنا الان تعلمانی و دی شرط باندی چتبا ما تا تعلیم راکے معلم و توی مما بازی داغ علمنا مما ایوی خوا ارز ایک دار عزید بازی دا پار خوا و مما بازی داغ مالنا دلتا هم مانا دا بازیت تا گورتو الاداب دیخا انتو علم نیچه وینو اشاره اکلا چه تبا استاز ای تبا معلم ازبا متعلم یو امیم مای چه وینو دید پارا چه دستان طولی لم نشم تکولی چه بستا سرسینو آبادن ازبا سنتو بیا سکه نا بازی خواه مما بازی داغ علم دا او اغا علم سنگا علم دے علم تا چتال علم در کلشوی دے دا اللہ دا طرفنا دستا خپل ذاتی علم ندے ذاتی علم خود چانی کنا ذاتی علم یو دا اللہ دے خواه علم تا چتال در کلی شوی دا اللہ طرفنا دا سی علم بستانت دکو ما ولیکن دا سی علم رشدن چگی کی فیدوی و پاگی کی ہدایتوی پاگی کی اصلاحوی دا سی علم ما تبا کسی نکے گوری اغی سره خدای انسان وخت ځای کی رشدن یې ځکه ویل علم حاصلول هغه په کاری چې باغی سره بندتا د دنیا خیر او رسی د آخرت خیر او رسی او باغی سره خلق د دنیا سفیده حاصل کی دین ته نزد کی مسله ته نزد کی اغیی تا رشد وی خواه دادا موسیٰ علیہ السلام خبره و مطالبه و مطالبه و کلا دیر پا عدب سرخا دا استاذ یا دیر عدب و کلا چاہت تبیعو کا دبا تابداری مخا خان تو علمانی تبا دما استاذ مالا بتعلیم را کہه او بازی اگر چی تاثر دی تانا طول علم نوڑا ما او ستا علم و مستاق پل علم ندے بلکی الله طرف نظر کړی شوی دی او هغه علم پس راغلی هم چې پاغی کې فیضی دی. قال او خضر علیہ السلام انک لن تستطیع معی صبرا یقیناً تا چری وروتا طاقت نشلر لی ما سران تا صبر کولو دیر زور خبر ہے اوزا انکا تما تمعلومی کا نخوا لن تستطیع چری طاقت نشلر لی ما یا زما سرا صبرن دا صبرن زبا یو کار کو ما غبستا پا علم کی نئی یا بستا په علم کې غلطي نو ته به صبر نشي کولای کنه ځکه هغه موسی عليه السلام د تو معلوم وکنه الله رب العزت مو ته ویلو چې داسې یو سړی دی وره چې غوسه پکې زیاته ده انبيو ته الله ټول حال خي کنه اس وجه بیان نہیں چولی و صبر نشم کولے وکیف تصبرو سنگ و صبرو کے علام عالم تحت بھی خبران پاغ خبرو باندی پاغ مسلو باندی پاغ عملونو باندی چتنیر سید لیغیتا پخپل علم کی لم تحت بھی چنیر سیدل تاغیتا خبرن پا علم کی پا خبرداری کی ذکو تیویلیو چننکا علا علم علمکا اللہ اے موسیٰ علیہ السلام تا سرداس علم دی چا اللہ دلدر کردے دی لا اعلمو خود پاگی نپوئی گو اگیتا علم دا شریعت ویخا و انی علا علم علمني الله لا تعلم وما سر داس علم ده الله را کړی چې ته دا غینه نه خبر مزه بخام خا ډیر زله داس یو کار کوم چې هغه کار با ست په علم کې ګنای ډیر وی جرم وي ته وسنګ صبر وکړې شه. قال يا موسى عليه السلام ستجدني ان شاء الله صابرا زردا چوب ممی مالرا کچری د الله خو هي صبرناکم ان شاء الله صابرا دي سره وي چې د الله خو هي نو زبر صبر کوم کنه خامخ ده پکې وینو ولیکن بلا خبر ولا اعصي لك امرا زبا خلاف نکوم ستانا پیسی او کار کی دی سره ان شاء الله نو وی یوی خبر سره وی بل سره وی ذکر اوسې سالنا ته پوسونه بیا شو روکړی کنه موسیٰ علیہ السلام ورطا دخل طرفنا تصدیق ورکو کنا چننا بغمشا آو انشاءاللہ چی در آغل سلیما علم لر آغل زما ضرورت تے ذکرکو ما اسوک چی بطلب در علم پس راغلی نچن اغا صبر نکی نور بسوک صبر کی زکر دمرا سختے و حادثے و مشکلات خوب بل عمل کی نشتا وبالکار کی نخضر علیہ السلام لے خپورا اعتماد پیدا کنو نغاو توسط دا تعلیم ادب خی او شرط و تخی چاگا شرط تر قیامت پوری دے لیکن اسو کے خیال نہ ساتھی وجدائی چھ قرآن نہ دے لکھا تا سمرہ چھ موجودہ وقت کے طالبان دی ارزه کی چیزی که زمان درسو کی دی که درسونو کی دی اغیر دی شرط نندی خبر یا با خبری خو دا به مطلبی چی دا دا اغیر دا پار تمونگ دا پار ندی وی کنو قالاوی حضر علیہ السلام وین اتبعتنیم کچر تخام خواد ما تابیداری کے او ما سرمر گرتیا کے او زمان علم حاصل ہے نو دا خبر واورا فلا تسألنی عن شیئن تبا زمانا سوال او تپوس نکے دیو خبری تلوار بنکے مخکی کی بنا حتی احدث لک منہ ذکرا ترغی پوری چیز بیان کمتا تا بیانو کمتا تا داغی نا بیان زخکارا کمتا تا داغی نا بیان او وضاحت چیز پل خبر اخلاسا کما پل درس پورا کما بیا کستا دا شکی نو کوا کا نخوا مطلب اس دے چکلی او مقرر تقریر کئی نو تقریر په دوران کې بعد هغه نه تپوس نه کې ان باغ له چټ ورکه ا تقریر ته ناشته کو ستا چټونو ته ناشته د ادب نه خلاف ده دغه سه کوم مدرس درس کوي کار سه درس کې د قرآنی کې د حدیثی کې نور د درس په دوران کې بعد هغه نه سوال نه کې خبر وزان سره یاد ساتي کوي ریږي زنانو تا سره و پینومي او غوړون تي کاپي به مې ز سره نغې کې به ولي کې کنه بیا کله چې درس ختم شي استاد فارغ شي نو ته به تران دې شي ښا او خپل شک به وباسي دا طریقه ده لیکن دا شرط د دې چا پابند نه وکړي بل طالبان څنګه طالباني اول خدایي سوال لاسي اکثر طالبان اوس خو نشته اوس خو اسه هغه سر پورا کوي اسه ناشتي خانه پوری کوي ښا سنت ته ناشتي او دین مخکې کوم طالبان نو هغه هو زکړه غرضو کتاب ویل پلان پوکول فاغي کوم دای عادت چې کوم سوال به کاو نو داغي جواب بوله ورته ولي خود کتاب او کتاب کې سوال مې نو جواب یې مې کنه دا به یو په استاد باندې ازمیخ کاو ها نو سوال به عزیز پاره کو چې دې جواب کول شي او کنه شي دا خو بالکل د ادب نه خلاف وخا او بل قسم دا سي چې نه ځان به پوه کو خو بیا هم د درس په دوران کې به سوال کو نو بیا غلطه وا خضر علیہ السلام ورسره ځکه دا شرط لګو چې سبق بوایو چې څو پرې ما خپل بیان او خپل خبره نه ختم کړي ته په مین کې نه را دانګي ښا ځکه دا بندنا ترتیب ګډوډ کی ځکه هر مدرس او هر مقرر او هر یو خطیب او مخ کی ځان لے او په ذهن کې او نقشه جوړ کړی ځاسي از هغه څوک نشي کولای چې کله ته په اعتراض کوي دا نه خپل لین ګډوډ شي فلا تسالنی عن شین تبا تپوسنه کې زمانہ دی یوی خبریم حتا ترغه پورې احدث لک منو چزو خکارک ما تا تا ظاہر کم تا تا داغینا ذکرا بیان نو بس خواه خبره جوړه شو د استاد او د شاګرد وځه بل پتن لګی چې هغه څه چلو شو سو کوی او ته ویلو چې ځو واستو الاړو واپس اځم قوالدار چې نا ور سره دی زوره چې مرګرتیا خو د دې جوړه شو کنه دا غنوم ته پکې عزت نشته نو دا کول به تر ده ښه خدمت دی ته وی چې ته په نیمه کې خپل استاد پرې دی قال له موسی ویدتا موسی علیہ السلام هل اتبعك ايستا فخدا چستا تابداریوكم استا خدمتوكم علا ان تعلمني پدی شرط چتب ما لا تعلیم راکے مما باز داغ علومنا علمتا چتا العلم در کرشوی دالله طرفنا خدا سے علم و رشدن چې هدایت ته اصلاح ده او خیر او برکت ته دا علم تکومه رمل جپل نه تکومه د دنیا علم نه قال او خضر علیہ السلام انک لن تستطيع معي صبرا یقینا تو چری طاقت نشی لرلې ما سره صبر کولو او باز استادانی که نخوا طالب تاویی چو گره خسو چکا زمان سبق گران دیخوا دا باز استادان باو که نخوا طالب بند به دباو که خوا ناغبا تاویی سمر گران دی ویلکه دا وسپنی نی نی چی چی چی اغه ته مونږه د یوارو باندې شو چې چلې د وسپنی هغه وسو چې چو دا به سي په دباو کیا وله ورته نه نو رخصتاو به د زمولانو کنه از به په ځان نوم د مولای خوخه سبو له ورته نه چې طالب براغه هغه ته به خبره ګرانه کړه خضر علیہ السلام هم وی کنه خا چې ورای لکه زما سبق ډیر ګران دی خا اگر څوک نشي زده کوله وکای فتصبروا څنګه صبر وکئ علام لم تحد به پاغه خبر باندې پاغه مسلو باندې پاغه واقعات باندې چې تنه رسېدلې غیتا خبره پخپل علم کیم ستا علم جدا دے اخو دا شریعت علم دے او دا علم جدا دے دا خو دنیای کارون دی چو دا خلق و تویما چاگی دا دنیا دی تاوانونو ناو دا نقصانونو ناو دا دین ابچ شخا قالوی موسیٰ علیہ السلام ستجدونی انشاءاللہ صابرن زردا چې وبمو می ما لرا کړه الله په خی صبرناک ولا اعصي لك امرا زبانا فرمانی نکوم ستانا په یو خبره کوم قال ان يوتا استاذ فين تبعتني كخامخه ما پس راضی او زمان علم زکه ولا تسالني عن شيء نو سوال بنکه زمانہ دیوی خبری حتی وحدث لکا منه ذکرا ترغی چیز بیانو کما زو وضاحتو کم تا تا داغینا سو بیان او ذکر او دوران کی بنا را دی دا تقریر و دا درس پا دوران کی بنا را دی دا قرآن اصول لکھا مجھے قرآن نیوی لنا بس خبری بس نو طالبان خبرو انا عالمان خبرو طالب بسوالو که نو استاد با پیده بلی غاڑی راو گرزیده نو بس اکثر با داغی نشر جوڑ شخوا یا رسول الله کله مونږ په وخت کې یو طالبو دای کنه ورداس الکه خو په کېدا خبره په ونه چې نورست بیا سوال کا هغه به سوال کا سوال کا نو استاد ته یو ځلوي او استاد هم داسې و چې ډېر چې زه ستا دا جواب حکم کنه طالب ته وي په جوړ استادو ستا ټول ضرورت به حل شي هغه جز غلې شي مثلا تاسې په دې کې ډېر ناشنا ناشنا ډېر ناشنا واقعات راغلي ښا تمره ناشنا واقعات راغلي دي چې په مردان کې کل پانه سره مدرسه ده خیر المدارس وته وي نل تکي استاد ته طالبان ناستو هغه استاد داسې و چې دا هغه نو ابو پټواره چې ناستي جاهلان دا وته نه لاخو ښا نو طالب په سوال وکړو نو په جواب کې کنځل وکړو نو طالب و تداغی نه زیات کنځل وکړو نو چې استاد ورپسې را پاسېدو نو طالب تماچا را وستا چ استاد منډ کړه او د ډزو کو نو تمباو لګی دا او استاد تختې نو فیصل یې خو طالب زموږ مرګره پنځ پیره او دیو جن شیخ القرآن سان مال را رسیدلې او بیا ها او غیله رو رسول هاو کړه ها دا سن 64 65 کی خبر ده دا چلی ارزه کی دا چلو ارزه کی دا جنگونه یزګه چې وسوک دا د خیال نه ساتینو